Nu skal vi prøve noget, der er lidt sværere. Det er ikke noget, man kan gøre lige efter en fødsel. Da er bækkenbunden stadig lidt hævet, så det er svært at gøre de her øvelser. Man kan begynde på den, når der er gået en 3 uger til en måned efter fødslen. Læg jer igen ned på ryggen på gulvet. Bøj benene op og sæt fødderne i underlaget. Prøv så at knibe sammen en ganske lille smule. Knib lidt mere og knib så helt i alt, hvad I kan. Giv så lidt slip. Lidt mere slip. Og slap helt af. Og prøv igen. Knib lidt. Knib lidt mere. Og knib helt i. Og giv så lidt slip. Lidt mere slip. Og helt slip. I kan godt mærke, det er lidt svært at give slip. Sådan i tempo. Måske har I allerede sluppet spændingen, når jeg har sagt det 2 gange. Men øvelse går mester, så det kan jo være, I bliver gode til at holde igen også. Prøv igen. Knib lidt. Knib lidt mere. Og knib helt i. Og nu kommer det svære. Giv så lidt slip. Lidt mere slip. Og helt slip. Og sidste gang. Knib lidt. Knib lidt mere. Og knib helt i. Giv så lidt slip. Lidt mere slip. Og helt slap. Husk nu, at det er midt i kroppen, I mærker noget. Endeballerne og maven er ikke med i knibet. Nu skal vi prøve et lidt andet knib. Vi skal lave nogle små, hurtige knib. Prøv at knib og give slip. Knib og give slip. Knib og give slip. Det er faktisk mest omkring endetarmen, man mærker, at man kniber. Man mærker sådan lige, at ringmusklen snører sig sammen, og så giver man slip igen. Prøv igen. Knib lidt og giv slip. Knib lidt og giv slip. Knib lidt og giv slip. Knib lidt og giv slip. Knib lidt og giv slip. Knib lidt og giv slip. Og slap helt, helt af. Sænk ned i bækkenbunden. Giv slip. Åbne op. Sænk. Slap også af i munden. For det kan jo godt være, at I kommer til at spænde deroppe i hals og mund også. De der små knib, det er noget, man skal gøre, lige før man rejser sig op fra sengen eller fra stolen. Det gør bækkenbunden beredt til at klare det ekstra tryk, der kommer ind i maven, når man rejser sig op. Man laver også de her små knib, lige før man hoster og nyser, før man pudser næse, før man griner og før man løfter. Og løfter man meget tunge ting, så kniber man selvfølgelig helt sammen. Kort sagt, så laver man de der knib, før trykket bliver sådan rigtig stort ind i maven. Og lige efter en fødsel, der bliver man altså nødt til at tænke sig om og knibe på kommando. Der gør man det ikke automatisk, for bækkenbunden er så stor. Så det må I altså tænke lidt på. Nu skulle vi prøve at se, hvor lang tid I kan holde knib. I ligger igen der med bøjet ben og fødderne i underlaget. Prøv så nu at knibe sammen. Knib alt, hvad I kan. I bliver ved med at knibe. I holder det. Kniber alt, hvad I kan. Trækker op. suger op, bliver ved med at knibe. Knib sammen dig, hold det, træk op, sug op, knib sammen i bækkenbunden. Hold knibet. Alt hvad I kan. Og giv så slip igen. Slap helt af. Giv fuldstændig slip. Åbn nærmest op. Sænk og åbn op. Lad den få fred. Og nu prøver vi igen. Knib sammen. Knib alt, hvad I kan. I bliver ved med at knibe. I holder det. Knib. Knib alt, hvad I kan. Sug op. Bliv ved med at knibe. Knib sammen. Hold det. Sug op. Træk op. Knib sammen i bækkenbunden. Hold knibet. Og giv slip igen. Slap helt af. Åbn op. Giv slip. Nu skal vi prøve at lave nogle knibeøvelser, hvor I sidder på en stol. Prøv at finde en stol og sæt jer ned. I sidder altså på stolen og prøver at sidde sådan, hvor I falder sammen. Med halvrundet ryg og trykket omkring endetarmen. Prøv nu at knibe sammen. Nu mærker I, at endetarmen snører sammen. Trykket er omkring endetarmen, og I kniber der. Og så giver I slip igen. Prøv igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Nu kan man også mærke lidt andet, når man kniber. Nu er det ikke bare hullerne, der snører sammen. Nu kan man også mærke, at man ligesom trækker op, suger op og støtter ens underlivsorganer. Prøv igen at følge efter. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Og sidste gang. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Ja, prøv nu at læne jer lidt fremover. Sid sådan midt på stolen, så I mærker trykket omkring skeden. Nu skal vi prøve at knibe her. Knib sammen. Og mærk det omkring skeden, der suges op. Hold knibet. Og giv slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Og nu læner I jer helt frem på stolen. Sid med let spredte ben. Og prøv så nu at knibe sammen. Nu er det omkring urinrøret, I mærker, I kniber. Hold knibet der. Og giv slip igen. Knib sammen. Mærk det omkring urinrøret der. Hold knibet. Og giv slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. I sørger selvfølgelig hele tiden for, at jeres endeballer ikke trækkes sammen også. Og I suger heller ikke maven ind. Det kan godt være meget svært ikke at få de muskler med, når man har lavet mange knib. For bækkenbunden har det jo som al anden muskulatur, at når den bliver træt og den har lavet for meget, så vil den gerne have hjælp af alle sine hjælpemuskler til at holde knibet. Og så er det, man begynder at spænde i sine endeballer eller suge maven ind. Eller bide tænderne sammen. Presse knæene mod hinanden. Men prøv at respektere bækkenbundens træthed. Når den ikke vil være med mere, og I begynder at sætte de andre muskler på, så hold en pause. Og vid, at det er jeres bækkenbunds begrænsning i øjeblikket. Den kan ikke klare mere, den trænger til en pause. Nu kommer den sidste øvelse, og det er en stående øvelse. Prøv at stille jer om bag ved stolen. Stå med let spredte ben og albuerne hvilende på stolryggen. Kroppen er sådan fældet lidt fremover, ikke? Og maven er slap. Prøv lige at kigge ned og se, om den nu også hænger. Den skal nemlig hænge ned. Er det svært at se for brysterne, så hold lige en hånd for brysterne. Træk dem ind, så I kan se maven. Den mave, den bliver der, også når I kniber. Lad være med at suge maven op, når I laver knibet. Den skal hænge der og slappe af. Vi prøver. Knib sammen i bækkenbunden. Hold knibet. Maven hænger. Og giv slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Maven hænger, den er ikke med, det er kun bækkenbunden. Og giv slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Og sidste gang. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Ja, ret jer nu bare op og sæt jer ned på stolen. Nu er der jo så meget andet, der bliver slap af en fødsel. Det er ikke bare bækkenbunden, der bliver lidt for lang og lidt for svag. Mavemusklerne har også været udspilet, og nogle af jer er måske revnet lidt i mavemusklerne. Nogle har fået ondt i ryggen, og nogle har ondt ned over lænden. Og andre er der smerter mellem skulderbladene. Sådan nogle ting er det meget svært at komme ind på et bånd. Hvordan man skal træne op i hver enkelt tilfælde. Men hvis I har nogle problemer med de muskler og med optræningen efter fødslen, så kan I jo prøve at søge hen på de kurser, der kører i efterfødselsgymnastik, hvor der er en fysioterapeut knyttet til. For hun ved nøjagtigt, hvilke muskler og på hvilken måde man skal træne op i de forskellige tilfælde. Har I nogle problemer med jeres krop, eller noget andet, I gerne vil snakke med en fysioterapeut om, så kan man altid komme i kontakt med Danske Fysioterapeuters faggruppe for obstetrisk og gynækologisk fysioterapi. Og i slutningen af båndet vil jeg give jer adresse og telefonnummer. Men tilbage til bækkenbunden. Når man kan klare at holde et knib i 30 sekunder, et halvt minut, som vi jo har prøvet her for lidt siden, så er bækkenbunden godt på vej til at komme tilbage til sin sædvanlige standard. Men der er også noget andet, bækkenbunden skal kunne holde til. Den skal kunne holde til, at man hopper og løber og danser og alt muligt andet. Så nu kommer der en melodi, og så er det altså med at komme op af stolen og komme ud og få rørt jer på gulvet. Begynd at hoppe, vippe lidt, se hvad I kan klare. Jogge rundt, hinke, gør hvad I har lyst til. Men respekter jeres bækkenbunds træthedsgrænse. Begynder I at føle, at I bliver tunge for neden, eller I ligesom føler, at underlivsorganerne falder lidt ned, så hold en pause. Sæt jer ned på stolen, eller sæt jer ned på gulvet. Få bækkenbunden knebet sammen, og træk den op på plads. Og næste gang I hører båndet, så kan I måske klare at hoppe lidt mere. God fornøjelse. Man kan sidde sig ihjel. Prøv at tænk på dig selv. Kom i gang, kom i gang, kom op af stolen. Op og stå, op og stå og rør kroppen. Det er din, det er din krop. Pas godt på den. Vi kan alle bruge månen, men hvem kan knibe bækkenbunden? Alt for mange har skavanker, det giver stof til eftertanker. I kan komme i kontakt med Danske Fysioterapeuters faggruppe for obstetrisk og gynækologisk fysioterapi via Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90 13 58 København K. Telefonnummeret er 01 13 82 11.